ना हो फूट ना हो झूठ तो जी कैसा हो कैसा हो कैसा हो कैसा हो कैसा हो। बल पर गुजारा अपने बल पर गुजारा और भाव मिट जाए सारा और भाव मिट जाए सारा। आदमी आदमी को हो प्यारा आदमी आदमी को हो प्यारा आदमी आदमी को हो प्यारा। कोई ऊंचा नीच न हो दुनिया के बीच न हो जात न हो बात रहे साथ तुझे कैसा कैसा हो कैसा हो कैसा हो कैसा हो। धरती के बंदे टूटे जाए रिवाजों के फंदे बंद हो जाए चोरी के धंधे बंद हो जाए चोरी के धंधे बंद हो जाए चोरी के धंधे मीठे काला बाजार पड़े झूठे कुमार खुले फूल फटे ढोल घटे बोल तुझे कैसा हो कैसा हो जाए जुग जुग का बोझल अंधेरा जाए जुग जुग का बोझल अंधेरा कोई झगड़ा ना हो तेरा मेरा कोई झगड़ा ना हो तेरा मेरा। लहर ले शांति का फरेरा लहर ले शांति का फरेरा लहर ले शांति का फरेरा। ना हो देशों में जंग रहे सब एक संग कैसा हो कैसा हो कैसा हो कैसा हो। हमें ऐसा समाज मिले सबको अनाज न हो लूट न हो फूट न हो झूठ तुझे कैसा हो कैसा हो कैसा हो कैसा हो।